Розділ 31. Ой, кулями галичина порана густо, аж страшнося подивити, як то у ній пусто. Цієї пісень. Запахло голодом ще в 41-му. Коли виступила Червона армія, пішли страшні зливи. Цілий серпень, цілу осінь періщили дощі, гуляли в води, хати плили. А коли довелося копати картоплю, то ми кидали дошки межі ряди і по тих дошках ходили. Дуже грузько було під ногами. Чиста пронора, як то у нас кажуть. На городи вода нанесла такого великого і білого каміння, як гуси. Я накопала з города 3 мішечки бульбів, а посадила 7 чи 8. Якось ми ту зиму перекантували. А навесні люди їли щерець, лободу. Зерно, може, і хтось мав. Та де мав то змолоти? Аби молоти в млині, то треба було йти до міста за печаткою. Потім приніс папір, то вже не було що молоти. Сконфіскували зерно. Люди робили жорна, але за це дуже карали. Тоді навіть співанка ходила поміж люди. На Україні біда чорна, в кожній хаті мелють жорна. Гітлер за це злість ливає, та й всі жорна забирає. Аби ми не жорнували, але німцям хліб давали. Люди шукали всякого способу, щоб жити. Брали гарматні кулі, розкручували, порох висипали, а гільзи кидали в піч, аби іржа вигоріла. Тоді так глянцювали, що можна було голитися до гільзи, як до люстра. В таких ступках товкли зерно. Коби мав кулачок якої муки, а решта лободи, та й навариш баняк чиру, їжте. Навесні ми орали город і з-під каміння добували торішню бульбу. Люди ходили по полю та й збирали стару суху картоплю-паперуху. Зварить жінка паперухи, додасть одне-двоє яєць, молока, лободи, та й пече з того коржики. Головне було завеснувати. Ходили ми і їздили за Дністер на Поділля. Хто мав коні, той міг заробити, бо чоловіки пішли на фронт, а жінки-подолянки не могли собі ради дати землею. Не було кому й чим виорати, засіяти. Жінки за Дністер теж ходили і вимінювали зерно за полотно, одежину. Але на Дністрі стояла німецька поліція та й забирала хліб. Били й вбивали навіть, на вокзалах чатували. Тільки сходять з потяга люди, що наміняли, випросили, а поліцаї вже тут як тут. Грабують. Війна правди не знає. Дехто давав дітей на Поділля. Там легше було прожити, хліба більше. У кого було багато дітвори, з голоду пухли, вмирали. Ми свого Івана нікуди не давали. Одна дитина, кажуть, не дитина, 2 дитини, пів дитини, а 3 дитини – то вже дитина. Я дуже боялася за Івана, щоб з ним щось не сталося. Їли ми оскупно і дотягнули до переднівку. А далі вішай зуби на клинок, або йди пастися. Вишила я 4 рушники, вийняла зі скрині шалінову спідницю, хустку, обрус, і чоловік поніс за Дністер міняти за хліб. Ішов він, ішов, а Бог добрий. На дні з Грицька Дуду, з яким мій Дмитро служив у австрійському війську. «Як живеш?» – питає Дуда. «Ой, біда, у нас голод!» Була вода велика, змило все з городів, решта позабирали мадяри та німці. А він каже: «Та ти маєш такі золоті руки, що вони мали би тебе добре годувати. Їдьмо до мене». Завіз Дмитра до свого села, приставив його упряж для коней робити. А ми вдома голодні чекали. Пішла я на свій город бульбу сапати. Я садила гріту бульбу з довгими кільцями. Ще лише сніг зліз я посадила, аби не з'їли ми насіння. Бо що би ми робили на рік, якби поле не вродило? Сапаю я, сапаю, а то висапуються молоденькі бульбочки. Назбирала я тих бульб та й половину понесла Василині Чемеринській. Даю їй на бульби. «Йой, а ти де взяла?» Накопала в себе на городі. «Йой, не признавайся нікому, бо як кинуться люди, то вночі перериють весь город. Чемеринські вже веселі. Чоловік Василини пішов на ріку та й наловив пстругів. Дав мені 4 риби, а половину тої бульби, що я принесла, і 4 риби сусідові розпопі поніс. Почала Чемеринська обід варити. А малий син Гриць вчув з надвору запах та й убіг до хати. «Йой, так щось файно пахне, мамо!» Тут вона кинула в миску рибу, кілька бульбочок і дає малому: «Бери, їж бульбу з рибою». Малий як ухопив миску в руки, до зукіхи 10 разів вкрутився посеред хати. А в розпопів діти з'їли рибу з бульбочкою та й повклякали на коліна молитися. Навіть маленька Ірка, що 2 роки тоді мала, клякла і говорила: «Бозе, Бозе, дав рибу, дав булю». Чула, що старші говорили, та й собі повторювала. Я гадала, що не дочекаюся до нового хліба. А людям було ще гірше, ніж нам. Молодий чоловік з міста приніс файне вбрання та й просить: «Дайте газдини відро зерна за костюм». Я відповіла: «Дай голоди хліба, як сам не маєш. Ідіть до сусідів, може, заорудуєте, вони хліб мають». Посилаю його до перкатюків, що жили навпроти нас. Він був добрий злодій ще за Польщі. Турянського Миколи крав снопи, та той підсів та й зловив його. Закликав сусідів, вони перкатюка зі снопами взяли наперед себе, привели під церкву, і він стояв там, поки служба Божа в церкві не відправилася. То було якесь свято чи неділя. Спочатку я говорила, що недобре Турянський зробив, що так публічив газду, але у війну підтвердилося, що мій сусід був того вартий. Каже мені зайшлий чоловік: «Я вашим сусідам давав 20 золотих за кавалок хліба. Тоді ходили і польські гроші. Де дали? Дивіться, як мені з голоду ноги попухли», – сказав і підняв штанки. Подивилася не так на ноги, як на руки. Робітник, бо з мозолями. Дала йому за приймленою мукою вареної лободи повну макітру. Він здригнувся, побелів, руки затремтіли, видко, що голодний. Давала йому залізну ложку, але він взяв дерев'яну. Їв, поки дно не показалося в макітрі. Дала йому 3 коржики на дорогу. Він устав від стола та й каже: «Газдине, лишаю вам убрання за лободу й 3 коржі. Несу коржики дітям, бо вони вже 2 дні нічого не їли». Жінка мені вмерла і заплакав. Мій чоловік привіз від Дуди трохи вівса, ячменю, квасолі. Я ночами журнувала ячмінь. Пішла до комори, внесла 2 миски муки. Вбрання не брала, хоч чоловікові дуже треба було. Війна йшла. Цей зайшлий робітник викинув з кишені 50 золотих на стіл і з утіхи вився по хаті. А восени прийшов. «Ви мене пізнаєте, газдини?» «Де я вас могла видіти?» «У вашій хаті, коли я лободу їв». «То ви? Я спочатку боялася вас, не знала, на яку ногу стати. А вже пізніше зрозуміла, що ви голодний. Я з дітьми 1 тиждень на 2 мисках муки протягнув. А оце прийшов віддячитися». І дав Дмитрові 2 пачок тютюну. За тютюн у війну було важко. А мій чоловік кадив, як швець. «Я вже влаштувався на роботу», – говорив Володимир Флис. Так називався той чоловік. «Маю картки. Я його більше ніде не зустрічала. Білявий був, середнього зросту і блідий. Ходив по селах ще один дід старий. Принесли його на лужок, просив хліба. Люди давали, хто що мав. Але на ніч до хати ніхто не хотів його приймати, бо кал не тримався в ньому. Так операцію зробили лікарі, що кал трубкою виходив. Пригадую, що чоловік мій Дмитро йшов з Дубова і побачив його скульбленого, мокрого, що заїв над водою під вербовим корчем, а дощ на нього падав і падав. Дмитро взяв діда звідти і привів додому. Я дала повечеряти. Де вам постелити, питаю? Я піду на сіно до стодоли, відповів. Другої днини я подивилася на дідову тяжку муку і сказала: «Ой, то не життя». А дід подивився на мене сивими очима і відповів: «Ей, газденько, життя ліпше на сонці, як під землею». Подякував нам за все та й пішов далі. Я не раз давала жебракам у місті милостиню. Думала, що того діда між ними вздру, але ніде його не було. Я не знаю, як той дід називався. А ще таке було. Дочекалися ми молока, корова теличку народила. Доїла я корову, а перкатючка пекла хліб. Такі запахи йшли по лужку, що якась міська жінка прийшла з дороги аж на подвір'я до перкатюків. А я зі стайні бачу, як вона несміливо війшла до сіней, як стала на хатній поріг, та й чую, що просить. «Жіночко, продайте мені кусок хліба. Я дитину ношу і вже 3 дні нічого не їла. Боюся її загубити». Перкатюк щось робив на дворі, а його Настуня повіймала з печі та й повикладала на стіл пухкенькі паляниці. Устудила їх холодною водою, вийшла на поріг і кличе чоловіка. «Елько, іди виведи з хати приблуду. Я на продаж хліба не печу». Він увійшов до хати, взяв жінку попід руки і кинув на дрова. Я лишила корову доїти, вбігла до хати. Розказала чоловікові, бо з перкатючкою не говорила тоді, в гніву була. Чоловік мій хоч і пив, по чужих жінках шарив, але милосердя до жінок мав. Пішов, чую: «Жінко, що з вами?» «Умираю». Він взяв жінку на руки та заніс до нашої хати. Піт виступив на блідому личку, губи посиніли, носик загострився, худенька, лишень живіт висоті. Я дала їй теплого молока з шумою, що від корови принесла. «Ви в поважному стані?» – питаю. Через 2 місяці, каже, чоловіка забрали до Німеччини, а я сіла на потяг, поїхала сюди, хліба шукаю. Все, що мала, попродала. Гроші є, хліба ніхто не хоче продати. Я зарізала молоде когуття, напоїла її юшкою, зварила бульби, та й недобре зробила. До ранку жінка спухла, затекло лице, ноги, руки стали як колодки. Пролежала вона в нас 2 тижні, потім одужала. А вже тоді у нас було що їсти. Збирається Мирослава, так називалася, додому, до Львова. Злагодила їй сиру, сметани, яєць. Пішла з нею до поїзда. Давала нам гроші, але чоловік сказав: «Я в цю прикру годину ні в кого грошей не беру. Вам гроші знадобляться в місті, а я на городі в селі з голоду не вмру». «А по війні йде до мене якась жіночка молода, незнайома, але чогось усміхається. Доброго дня, моя спасителько». «Хто?» – питаю. «Я приїхала вам віддячити за те, що ви мене з дитиною від смерті врятували. Привезла чоловікові вбрання, привезла синові вбрання, а мені велику хустку на квіти. Я їй гроші за це таки впхала в кишеню, бо в ті роки за одежину тяжко було. А перкатюків син на реці гранатою підірвався. Настуня за сином забанувала і теж померла. А про Ількову смерть я ще розкажу. Тепер там, де перкатюкова хата стояла, худоба пасеться і качки ходять. Ой, ніколи не треба людині на чуже лакомитися, бо можна своє втратити. І треба дати, коли хтось просить, бо хто людині вчасно дає, той подвійно дає. Я вже на цьому переконалася. За німців була в нас телиця і корова. Корову сконфіскували при перегляді худоби. Сказали гнати до міста на здачу. Ради не було, погнали. В місті ми ночували разом з коровою. Серед ночі почало дуже блискати, гриміти, пішов дощ, а я у самій сорочці на ріні. Ще й до всього чужий бугай урвався та й бігав за нашою коровою. Бив людей, мало мене не потовк рогами. Худоба голодна, каміння лизала і дуже ревла. Я пішла та й украла трошки сіна, але то лишень на зуб корові. Пішов чоловік за сіном, а німець додивився, що я годую корову, та й мене по хребті коштуром, коштуром. Прийшов чоловік і хотів іти німця бити, але йому відрадили. Німець був би мого чоловіка застрелив на місці. Бодай би не снилися ті роки.